الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا سورة النساء او اولنۍ حصہ کې شپاړس حکمونو شپاړس احکامات هغه بیانېدل د پاره د تدبیر المنزل د کورنۍ د اصلاح د پاره او درې وټالو ته زور نه وي مسلمانانو ته قدره آیاتونو کې زور نه و شپږو آیاتونو کې منافقانو ته مسلمانانو ته وی بیدار شي دا الله احکاماتو کې غفلت مکوئ منځ ول مثال کو تیقظ ضرورت ته دا وګوره يهوديان تاسو خلاف ګرځي هغه تاسو د دې احکاماتو نړول غواړي نو که چرته يهودو په نهج روان شوي فطرت به مسخ شي شادوګان به درنه جوړ شي انت می سوجوها فنردها على ادبارها او دا اللہ دا کتاب تمسک اغا بدر نپاتشی غلط قانون براوالی مشرکان بشی او اتباع دا جبت او دا تواغود پا شورو کئی بیا نو بیدار شی وزدده زین زورنی دی اہل کتاب تا دای ستاسو په دې کې هم خلاف کی لکه چې عقیده کې هم خلاف وو دغه شانتي دای چې کم ده نو ستاسو په معاشره کې هم خلاف کی نو غواړی دا خبره چې ستاسو معاشره دې په دې قوانینو جوړ شي دولا سو آیاتونو کی زورنی دی یهودیانو تا اول گندہ عمل ذکر گئی چی خپل هم نو قرآن دا سبیلین او دا قرآن نو قانون نو خلاف تی او تاسو هم دا دیل آره ناری نو بربادی دی او تباکی دی آیا فکر دینه نکڑه حقا کسانو تا چور کڑه شوی دو تا سبرخه ده کتاب بس یو سوٹ کی ذکری دی نور ده حقیقت ننه ده خبر چی کتاب قانون تا ہوئی او ده جوان ده تیرول و آئین تا ہوئی بس یو سو خبر سرسری یا دکڑی دی یا لفظی ترجمه یا یو سو صورتونا یا دی امامتای مسئلے کندی کدری او تو نصیبا من الکتاب ورکڑشید تا سبرخ دی کتاب یشترون الضلالتا خوخی گمراہ لرا تا دیز دی مراد ضلالت ادشپار سو احکامات و خلاف سورت النساء دا احکامات و خلاف ضلالت تے ادی احکامات و خلاف کی وخی دی گمراہی لرا او اراده کی چه غلط کی تاسو دلارینا از سبیل دو قرآن نا چه ببل صدی اخت کی دلات مکالا پا نظام باندی او پا غلط و نظامون دی اخت کی او اراده کی انت ظل السبیل چه غلط کی تاسو دلارینا داستا دشمنان نینو تسلید مومنانو تا الله کوئی گی پو دشمنانو ستاسو الله ته معلوم ني نو بازاري مقابله کې الله کافي دي نو کله الله ولایت او نصرت ځان سره ملګری کول غواړي د سورۃ النساء په احکامات او عملو کوم د دشمن په لار مزا او د دشمن په طرز مچلېګا الله پويږي د دشمنانو ستاسو باندې او پورا دے اللہ تا مدد کونکے او پورا دے اللہ دوست دا موایا چیز دا انگریز خلاف حکم بیا بارا سر مدد سوک کئی او دا انگریز خلاف حکم بیا میں تکلیف نسوک بچ کئی مدد کونکے اللہ دے او وکفا باللہ نصیرہ دا مصیبت نہ بچ کونکے اللہ دے دا اللہ قانون راوالا چه اللہ دی مرستو کی انتنصر اللہ ینصرکم وکفا باللہ ولیا پورا دی اللہ رب العزت دوست او پورا دی اللہ بچکو ان کے نصیرہ مددگار من اللہ زینا آدو داوتو نصیبا من الكتاب سوکتی دا غیلک بیان کی او دا غی جندا عملون ذکر گئی دا کسانونا چه یهودیان دی یو حرفون الکلمہ موادیهی آڑی دی خبرو لرا دخلو زائنونا آڑی دی خبرو لرا دخلو زائنونا کلام دخل زائن آڑی یو مطلب یعنی دا اللہ دا کلام غلط معنی کئی غلط معنی کی القاء شبہ الباطل والتاویلات الفاسدہ القاء شبہ الباطل والتاویلات الفاسدہ شبہ بگراوا چی غلط معنیو کی غلط معنیو کی یحرفون الکلمہ موازیہ آړی دی خبر دا الله لرا د خپل زاینونا وردی مقصد دا نه دی چې دا غل نه لاس کټ کا دې مقصد دا دی چې زور ولا مات کا بس زور ختم چې څه سزا دی ولا ور کړه څه خبره ده او دا قوانین دا دا وخت سره خبره وا اوس په موږ ځان له نور جوړو ځان له بچ کمنه نور جوړو یحرفون الکلمہ موازیہ آڑی دی خبر دا اللہ لرا دخل زائنونا دے امانا او بدلی دی آڑی دی خبر دا حق پارس دخل زائنونا تاو بیان سم کری خودے بے غلط کی قی با او گورا او دے دا عجین باغی دے او گورا دے دا قانون باغی دے دا ستو برابر کی ټیکس پی جوړ شي دا حق پارس خبري د خپل ځای نه اړي چې کیس ته برابر شي او کیس پی جوړ کی ويقولون واي واورد المنغا واسنا او عمل کمنا فرماني وکړه یعنی دا الله د قانون عمل ته نه تیار واسما غیر مسماين واورا غیر مسمائن حدیث مطلب دی یو مطلب دا مطلب صحیح نو دی بچی گیر شنو بے زمان دا مطلب دی واورا غیر مسمائن وادی نورا ولی شتا دا بدا خبرا اللہ دی غبون دا بدو خبرو نکا تا خفگان خبر ده تا خدای ناوری دا ردی مراد نوا خدا معنی بکی جوڑی دا چه کالا بری وطووی چه دا تستو همی چه غیر مسمائن دوی زمان دا مطلب ده دا یه مرجنسی سوراخو اوز چه دی کمی معنی مراد وی او غلط معنی بی کولی نویو واسما غیر مسمائن واو را کونشی کونا غیر مسمائن چه نشی او ری دل تا یو خبرا کونا واو را کونا دا بیدی دا به دې و واور یا کونا دیم وا دین اور ول شتا ته خیر خبره وا دین اور ول شتا ته خیر خبره چرته د خدای په وګو خیر او ملګو دریم واسما واورا مرشی غیر مسمائن اما تکلا لیان المیت لا یسما غرائب التفسیر و عجائب التاویل لکرمانی دا مانا کڑی دا کرمانی دریج اللہ تفسیر دے عجائب التاویل غرائب التفسیر و عجائب التاویل فاغی کے دا مانا کڑی دا اما تکلا لئن المیت لا یسمعو خدای دی مڑکا جزکا مڑے ناوری واسما غیر مسمعین اووائی دی راعینا و راعینا اووائی دا لفظ راعینا لیم بیلسنتهم خطاولو دا جبود دی غلط مقصد تیلی لیم بیلسنتهم بتاولو دا جبود دی اطانا فی الدین او کئی اعتراض پا دین کی نا اللہ پا دین او پا قانون اعتراض کی پا نظام بان اعتراض کی سورہ نساء پا دی احکاماتو ولو انہم قالو او کچرد دیو ایلوے سامین آواؤر دل منگا او من المنگا آواؤر او انظرنا او گور منگتا در آئینا بزای انظرنا ویلوے مخام خاڑی رفاید من ابو دی لراو وا قوام او نیغا او درستا برابر خبره وو د مقیم مناسب وا قوام موقع کی بات د مقیم مناسب با ولک الله نو الله بکفرم او بلان کړي الله دې لرا د وجد کفر دینا ایمان لری مگر لغونتا یا ایو الذین امنو فلا یؤمنون الا قلیلا دا بقره کې معنی شوی فقلیل ما یؤمنون یا ایو الذین اوتو الكتاب اے مومنانو احکاماتو تبیدار شی یهودو گورا تاسو دا اللہ دا قانون ناڑی اکچر دا بیدار نشوی او قانون چی کمدن دی پریخو دا واڑی دلی دا اللہ قانون دی پریخو دا فطرت پا دی مستشی دا بلا زورنا پی ایمان ایا کسانو چی ورکڑی شده دا کتاب ایمان راوڑی پاغ باندی دی صورت کی چی مانا کئی و بیما پاغ احکاماتو چی ما نازل کردی دی موافق دا آغی سرو یعنی پا تورات کم دا تدبیر المنزل نظامو دانا چی اغیی که دا نظام نو نکاح طلاق وغیرہ احکامات دا پا تورات کیومو چی دی دن اوچت کن بیما نزلنا طول قرآن شو مصدق اللی ما ماکم موافق دا آغی جتاو سرو من قبل انت میں سوجوان مخی دینا چی حوار کم مخونا حواریکم بالکل یعنی مخامق اموارشی فانا ردها کا ادبارها وابلون دلرا لکا شاگانی شاگان پشان بشی یا انات مساج حوار بکم مکنا فانا ردانو کم بدلرا رستو شاعت بیوارو حال ادبارها شاگانو دیتا اشاره دا خو سزا دا کوئی پا دی سزا کی اشاره دا نا اللہ پا قانون پوچھا لے گا او دا اللہ دین تا بیدار شا گینی مخ بری بدل شی بیا با دا اللہ بزائی مخ امریکی تا ٹیٹھائی بیا و پشا شی بیزت بشی او مخ پا دی پشا شی بیا با دی کندنو بیزت شی مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم آور بیا وجہ کمدنو حرم نے بدل شی مخ پلے اللہ تناوڑی اللہ تبنی چی پڑ کی گی مخلوق تو بیا مخ چی پڑ گئے بیا وجہ کمدنو دا امریکی کو نساٹی آن اپنسا وجوان فنرد دا علا دواریا حکم با دیرارا پشاند شاگانو یاس رستو وابیڑم رستو او نلانهم کمالا ناسا و سابت او یا بلانتو کم بدیبانی لکه چلانت مکڑو بخالی والاو شادوگانو بیزوگان مدر نجوڑ کم او خنزیران مدر نجوڑ کم او نلانهم کمالا ناسا و سابت دی امت کی ظاہری مصفہ نرازی باطنی راشی فطرت مصفہ شی فطرت دا شادوگانو شی او فطرت چې کمندونو د خنزیرانو شي تکا یورپیان شادوګان او خنزیران دي او نلانو کمالا ناسا وسط دا سه دمجینه دا او د کار را الله وکیدو الله شو یا کیږي ان الله لا یغفر و یشرک به دا بل زورنه په شرک باندې چې الله قانون دې پری خود دا الله کتاب دې پری خود بیا وجه کمندونو د غیر قانونو کتاب را لې شرک څه ته وي دلتا شرک د قانون دی ترک د قانون الهي دې ځای کې بوتان متان نشته او بندګۍ نشته دلتا قوانین الهي مقابله کې چې د غیر قوانین د راواغستل نه دا شرک شو اورا سیندره مولا دې تا شرک په کتاب وي دا الله دی کتاب پشان دی بل قانون واجب الاتباع وګڼل شي دا دا الله دی کتاب سره شرک دی دا شرک دا الله سره دا الله قانون واجب الاتباع دی دا الله قانون راواله تابعداري وکړه دا الله دا قانون تابعداري وکړه او دا الله دا قانون پشان دی دا مخلوق جوړ شوی دستاویز آغا تا چه کمدنو واجب الاتباع گرنی آغا چه کمدنو فرض گرنی نو دا شرک فی القانون دی دا اللہ دا قانون سره ای صدار جوڑا ولی ان اللہ لا یغفر و یشرک به عبادات دا اللہ منی عبادتون دا اللہ منی او دا جوان نظام دا غیر منی نو شرک دا شو دا چې کمندرو شرک شو او کنه عبادت هم د الله نه مانی نو دا کفر دی بیا دواړه بیا د الله دی کتاب نه مستقل انکار دی یقینا الله نه معاف کوي چې صدا جو کړی شي دا سره او معاف کوي الله او ګناونه چې لاو د دین دی لمن د پاره دا غچا چې را دیو کې الله رب العزت یعنی اللہ رب العزت بالکل معاف کی بس دا شرک نه علاوه گناہونه دا شرک سره متوازی کفرم دے کم گناہ چې شرک په درجه کې وو هغه سره مراد دی هغه الله نه معاف کړي او کفرم الله نه معاف کړي او د دینه چې کتو واړه گناہونه وو او کله الله بالکل معاف کړي کله په سفارش د انبیاء او ملائکه معاف کی کله نه معاف کی خو خیر ويغفر ما دون ذلك او بخیا غناونه چې علاوه د دین دی د پاره دا وچا چې را دیو کی سوک چې مسدار جوړ کی دا الله سره نو یقینا افترا اسم عظیما د جوړ کو په الله باندې درو گناهکارا یعنی شرک افتراء علی اللہ دا پا اللہ گناہ تڑل لی چھ دا دا اللہ برا خیدار دے دا اللہ برا خیدار چھتا دے چھ اللہ رب العزت لا دے عبادت حق دے او بندگانو لا یا اکثریت لا آغیل دا قانون او دا انتظام دا غی حق دے دا پا اللہ دا روح تڑل لی گن سوک چی صدار جو کی پا اللہ فقد افترا اسم عظیما نو یقینا دو تاڑل وی تاڑل گناہ لوئی وی تا پا پالا گناہ لوئی آئے فکر دینے نکڑے دا بلا زورنا آئے کسانو تا یزکونان پساوم یزکونان پساوم چزان پاک پاک کئی ظاہر مانا چھو کہ یزکونان فسهم چې ځان پاکي ځان پاکول ته خو ترغیب راغلې ده قد افلح من زکاها او قد افلح من تزکا دا خو الله ترغیب ورکړلې او پیغمبر الله تذکیر را لګلې ده یزکیهم او الله تذکیر اولی چې او سړی ځان پاکي نو دا ګناګار شو نردی یو مطلب داری آئے فکر دنے دیکھڑا کسانو دائیو زکونان بساؤں چا غیزان پاک پاک کئی سرد شرکنا سرد شرکنا آغا جے کم دنو زان پاک پاک کئی تا مخی عملونو او بدے کیوں زان دا سی صحبی چرد پا لمن بانی منس کی گی اڑووی نا چی ما غلطی کڑی دا ما گناہ کڑی و سارا دا دی پلی تو دا گندگونا زان تا صفا ہوئی دویم آئی فکر دن نکڑا کسانو تا چه زان پاکی دا خلکو بمینس کی او در خلوات کاری دیگر میں کنن دا خلکو بمینس کی زان دا سکی چه تب آوائی چه یا اللہ فدید دو مسلمانی گی او دا دبل امن منس کی گی حلم ترائی للذین اوزکونان فساهم زنه چې کمونه یو مطلب وایلی دی چې په خپل تاریخ خوشحاله دل ځان پاکی یعنی په خپل تاریخ خوشحالیږي یحبون یحمدو بما لم یفعلوا لکه چې زنه سره القابات نه لیکي واسطه خپکیږي بما سره لقب نو لیکلې علامه القهر والغضب والدبدب را سره نو لیکلې سیرا سنوی لکلی رئیس المبتدین اکبر الكافرین نیما سر نی لکلی ہوئی نیما سر اجی گندن القابات پکارو نو پا خپل تاریب پانی سب خوش آلی یزکونان پسو بل اللہ یزکی مئیشا بلکہ اللہ رب العزت پاکی آغا چارا شیرا دیو کی بلا ازلمون فتیلا او زیاتے بون اکڑیش معمولیوں پتیل د کجوری داړو کې پمیان کې چې کمتاری هغه ته پتیل وي هغه نهخه کې چې کمتاری هغه ته پتیل وي او د کجوری داړو کې په شا چې کمټا کې وي دا وی نو هغه ته نقیر وي او چې داړو کې نه چار چا پیره کوم پرده تا وي هغه ته قتمیر وي د پتیل دوی ممانه دا هم ده چې دا ګوتې دا سیونی می دواړه او داسې کې یو لګي و مګي دې کې معمولې غونډه کې خیره راشي نن د جمعې ورځ در لګرانې سبانه بیا دوره دې پاس کې خیره دوره مثلا ني انو دغه ته پتیل ویل کې دې مفتول چې تاو شي په مطلب زرې برا ولا یظلمون فتیلا او ځاتې وونه کړې شي فتیلا د زرې برا وګوره کنه كيف يفترون على الله الكذب سرانگی تڑی پا اللہ بانی دروغ چلکا شرد شرک وزا پاکی ما اوزا چه کمدنو جانت ٹھیک داری نحنو ابناء اللہ واجب باو نا پا اللہ دروغ تپی فگفا بی اسم مبین او پورا دا گناہ حلاکت لاب داولا دیر دی فگفا بی او پورا دا اسم مبین گناہ صاحب ندیل حلاکت لدا دیرو آلم ترائل الذین اوتو نصیبا من الكتاب دیوی گندگای نبلا پیدا کی گی چه کل شرک الكتاب شورو کو او ترک د قانون الہی او کو و ترک د قانون الہی چهو کی ورپس لازمی نتیجہ دا اتباع دا جبت او دا تواغود چه دا اللہ قانون پریک دی نبیا با بوتانو او تواغود پس سی روانی آغی پسی با دی بیا اقتدائینو دا بلا زورن دا علی کتابو تا آئے فکر دینا نکڑے آوے کسانو تا چھوڑکڑے شدو تا سبرخ دی کتاب یقین کئی دی پو بود او دا آغی پو منجاور جبت او تاغو تو بس یو دا اللہ دا دین مقابلہ کی او دا اللہ مقابلہ کی چیز شے مقرر کرے شی او څوک مقرر کړی شي نو هغه جبت ته داغه خدمت کوونکې داغه دعوت ورکوونکې او داغه ترغیبات چلوونکې هغه تواغوت شو. دې ځای کې دواړه برغ راغلي دي نو ځکه مې دا آسان وې لکه جبت ته هر شو او تواغوت څوک شو ساحر جبت کهانت شو کهانت شو تواغوت سشے شو کاہن جبت چه کمدنو قانون ده غیر اللہ شو نو کاہن سشے شو لگا تواغوت سشے شو ده غیر اللہ ده قانون دعوت ورکون کے او داغی جاری جبت بود شو تواغوت سشے شو تواغوت اغا منجور شو شاغی طرف تا دعوت ورکی آغی طرف تا دعوت ورکی. ابن جریر فرمائی لی اسمان لکل معظم بعبادت من دون اللہ او طاعت او خضوع له کائنا ما کان ذالک المعظم من حجر او انسان او شیطان. ابن جریر وی اسمان لکل معظم دا الله مقابله کې چې کم یو معظم جوړ کړی شو جبت او طاغوت داغی نوم دی دا الله نه علاوه من دون الله او طاعت بعبادت من دون الله عبادت مقابله کې او طاعت او خضوع له کائنا ما کان ار سوک چی وی کائنا ما کان ذالک المعظم من حجر او انسان او شیطان. چار سوک وی دارنگی جبت چکمدنو کل معبود سوا اللہ او طاغوت معبود او غیر معبود دواړي چې د الله مقابله کوي یؤمنون بالجبت والطاغوت یقین کوي په بت باندې او په شیطان په بتانو او په شیطانانو پاغه باندې یقین کوي ایمان پاغه راوړي. دا آیاتونه چې نو حی بن احساب و غیره کعب ابن اشرف تی دی لاړل دو خود دی جنگ نرستو مکه مکرمی تا ابو صفیان او دا ټول قومونه تیارول چې به نبی علیہ السلام یو حملو کی دا احزاب دا تیارای دا پارا پا دی لڑل لالتا تا ابو صفیان تیوی چه پلان کی دی بومشی او منگ بومشو او بس ختم بیکو. ابو سفیان و تووی پی تاسم کتاب والای او اغیم دی کتاب والا دی بیا با یو بل که یو بل سر جوڑ سی امونگ با کیسی خراب کی آغو تاوی نا تاس سوای مونگ با تاس پر اولادی آغو تیز مونگ یقین نرازی ستاس رو یسو تا پوسو نکونو پی یو تا پوس دا چه زمنگ دین صحیح ده که داغه دین صحیح ده. منگا بیت اللہ شریف جوڑو اجیانو لو بور کو دست خبری کوری وطا او آغا جه گمدنو بیت اللہ پری خودو مکہ پری خودا او ترو رو آره او جانگو خلقی او جانگو دب بیزتا یو کری نتو آیا چه منگ پا حقا یو کده پا حقا ده دایو ته وی تاسو په حق یې کنه هغه کې په حق والی سي اوس دې ته نه قتل چې ابو سفیان خو بت پرست دی او ته بت پرست ته ټیکوای یؤمنون بالجبت وقت بیا ته وی زمونږ د طرز زندگی خدا او خدا غدا دایو ته وی نه تاسو دا پزر کسی خدا هغه کې سری تاسو ته نډیر خې ها اولای اهدا من الذین آمنوا سبیل دا پا حسد کی راشی بیاج کمدنو حق پرست او انقلابی جماعت داغی بارک داوی ویدین بریلیان خدی یا ویدین شیگان و مشرکان خدی دا زد و عینات کرا شی کالا وی دا مسلمان نوی انگریز خدی منگلا دا غلط خبری دا زد و دا عینات دی آئی فکر دینا نکڑے آئی کسانو تا چور کڑے شیدت سبرا خدی کتاب یقین کئی ببود پاننے و تواغوت او بکائنانو ترویتیانو شیطانانو او وائی للذین کفرو فباردہ کسانو کی چکو پر اکڑدے ہا اولائی دا کافران اہدا دیر پسامدی او بہدایت تی نا کسانو نا چیمان راوڑدے سبیلا پلا رکی یعنی دا جوان قانون ددی خدے دا مسلمانانو نا اولائی کاللذین یرو تا ذکر گئی او نتیجہ چکل ادا کارو کنو نتیجه ادا شوا دادی آغا بدبختا چه بلانت کردی اللہ دیلارا او سوکم چه بلانتی کی اللہ نو بلکل بونو ممی دیلارا دل مددگار ام لهم نصیب من الملک دام زورو نذکر گئی ام لهم نصیب من الملکی آئیش تر دیلارا عیسیٰ دا بادشاہ آئینا تو کشی والا پایزا نزق وقی لا ایتون الناس نقیرا نور کئی خلق را معمولی هم مطلب دا دے چی یہودیان پاغی کی تے کمدنو صرف زانلی دا زان دا فائدی دا پاردی او اغی عالمی فائدہ نشی رہتا والے کدیل اللہ دا بادشاہت چی سور کی ودیو من زرما اٹھولا زمان صرف شخصی فائدہ بگوری دی دا خلقو چی کمدنو فائدہ گوری نا فائدہ اللہ یوتون الناس نقیرہ دې لایق د دین دی چې دې د خلافت او د سالمی دنیا ته کمدنو اقتدار وتاواله شي فایزان دکو کلاتون الناس نقیرم نور کې دی خلکو ته هیڅ شي امیا سودون الناس بلکې دې کینه کې د خلکو سره الناس کی امیا سودون الناس عبد الله ابن عباس فرمایل نحن الناس دون الناس الناس منگیو دی کینا کئی زمان سرا آمی آسو دون الناس آئے دی کینا کئی زمان سرا آئے دی کینا کئی صحاب و سرا این مسلمانان سرا دی امت سرا کینا کئی تاسو کتابونو کی اکثر وائی کلو زی نعمت مخصوص چکم تن لچا نعمتون ملوشی واغ سره حسد کی چې چاله الله نعمت ورکی واغ سره خامخا سوکڅ کی حسد کی حسد ته کمنو هغه سره کیږي صحیح الله د علم در کی نو اوم بل سره سوک نا سوکڅ کی حسد کی سبا د چا بس قوم نی ولکه خامخا به سره سږي حسد کی نو کلو زینمت المحصول هر خاوند نعمت هغه سره چې کمندنو حسد کیږي او مسلمانانو سره عیسایان او يهوديان حسد کوي نو چې چاله الله رب العزت د نعمت د اسلام غو د نعمت ورکی او چاله چې الله رب العزت د سالمی دنیا امامت او خلافت ورکی چاله چې الله داسې قانون ورکی چې د خلکو زړونه ورته پخپله مایل کیږي پخپله مایل کیږي چاله چې الله رب العزت داسې قانون او نظام ورکی چې هغه ته کمندنو د هر یو انسان ضرورت پوره کوي او د هر یو انسان د حقوقو خیال ساتي د هر څو د حقوقو خیال ساتي رتی پی ایمان وایا دا سی سڑی سر با حسد کی کی کبنی کی نو دا حسد دا غی فضائی بانده ده زکا آغی سر دا سی نظام نشتا آغی سر جا کمدنو دا سی قانون نشتا چی آغی تا طول خلق مایلشی دا غی نا خلق نا پرد کی چی نن اسلام پا خپل شکل کی یو ملکیم نافذ شو تو با گوری چرا ایتا ناس یدخلون فی دین اللہ وانا سندی رحمه اللہ و تعالی ذکر کردی دی چه زو روز سلالم وی زمان غی سرادیر نزدی ملاقاتو نوشو دا وګوره د زمون په شان چکرې نه ته دا د دې په استاد کړه و دې د کمندرو چې افغانستان ته تللې ولکه د هندستان د حکومت د نماینده په حیثیت تللې د وزیر خارجه په حیثیت زکه باندې بادشاہانو سره ملاوي دو بیا د التوم چې کمروست تللې د وزیر خارجه په حیثیت تللې تللې والته په وزیرانو سره او د ټولو سره باندې خبرې کولې او را سیده بزای تا ده زینو تا بیزان رساو نو ده اغوی چه ده روس لوکی وی ما دیره فایده و منتا وی خلقو با ده کارل مارکس ده نظام دیر تعریف کهو چه ده چه کمدنو ده زندگای ده کامیابای او ده خلقو لا ده امن او ده انسان دوستای و بهترین نظام ده خویزه لڑم او ما مارکسیت دیر ده نزده نولی ده دیر دنی زدین ما اولید وی ما آغی تا اسلام پیش کده شاولی اللہ پا تشریف آنده او دا طول ارتفاقات دامیو تا اوهل دی اسلام چه کم نظام و مالیات طول میو تا اوهل وی آغی ما تا ما نیو تا پوسکو ما تا اوی چه دا نظام پا دنیا کې پا یو ملک کی دا مادل او دا نمونی پا شکل شتا چه او ملک نافذ کرده او جاری کرده ای شتا وی دیر پا افسوس او دیر پا مجبوره ما تا نویل را لگ زکا و نسو کنو بیاغی ما تا اوی چه کچر تا که دا اوس پا دنیا که چرته او ملک مادل کرده او وی نو منگ دیرک داغن نمونالو او منگ چه کمدن دلتا دا نافذ تو منگ دا نافذ تو وی ما اویل چه در روس گونده که خلق چه اغی الحاد ملحدین دی او اغی چه کمدنو زان لیو نظام جوڑ کرده ده بالشویک او دا مارکسیت زان لیو نظام جوڑ کرده ده اغی اسلام تا تگه ده نو هر یو انسان اسلام تا تگه ده وی اغی چه کمدنو اسلام تا مختاجو تا اغی نظام تا نو داس یو نظام چه اللہ یو قوم لور کی نو دس رو با حسد نکی گی اغه نه غواړي چې دا اسلام چې کمنو په خپل شکل کې راشي په دنیا باندې اسلام نظام اغه نه غواړي حسد کې هم یقصدون الناس یو مولانا قمر الدین یو عالم تیر شوی رته هندستان هغه چې کمنو یو انګريز کتاب لیکلو او موږ له مشورې راکړې دي دی فیوچر اف اسلام انګريزای کې اردو تیم ترجمه شوی دا دی فیوچر آف اسلام نیٹ کے ملاوی یعنی دا اسلام مستقبل پاگی کی اغا مشوری ورکڑی دی چه تاسو عبادتون اخپل کوئی خود تحذیب او دنیاوی معاملات زمنگ راوالی استاسو بالا کامیابی گی زکا استاسو اغا اوز دکار ندی اوز دکار ندی اغا انگریز مسلمانان لدا مشوری ورکڑی دی دی فیوچر آف اسلام دا کتاب نم دی نو داغی جواب چه کمدنو مولانا قمر الدین کرده دی داغی نم دی معال التحذیب معال التحذیب دا کتاب نم دی داغی مقدمه که دی لکلی دی چه کل دی نعمت مخصود او دی اسلام عجیبه عجیبه تعبیرات کرده دی ولکا فخوانای اردو دا کنا نو نمگڑی نمگڑیم لکلی داو ملاوی گیم چه کمدن لگزمون کو پده پاکستانای اردو بانده لگ پکرانه سکی گو پوئی گو فاغه اندوستانای دا او بیا غلطی کی ملکی بکیم کالا بلشانتی خبار حال چه پس توجه سره او بوری سره بی پوئی گی اس انگلیش نده ناغده خولی جوابو نکڑی دی مازیدار بیار تعذیب خبری کڑی دی تانوی رحم اللہ و سلام پاگی کتاب حوالہ ورکڑی دا پیدا دل خل کتاب دی او پاگی بچے کمدنو یو یو خبر راغست دا نبی آئی پاکیر اکیلی کلی دی ویلو للمحذبین ویلو للمحذبین دن جدید تعذیب والاو دا بار تبایی یو خبر سر طور سی ویلو للمحذبین دا جدید تعذیب یورپی تعذیب والاو لتبایی ایله تبوی تمغه مشورې راکای خو د تهذیب په اړه کې چې په تهذیب باندې سړی ځان پوهی کې چې دا تهذیب څه ته وایي د دې اصول څه دي مدقه کتاب ډېر مزیدار ده مزیدار ده خو ملاوي چې خو نه خو نیټ نه برګرو رجب کې راایستلی و بیا ځان له کوټې شیټ کړی وله کا وړو کې رساله ده رام یاسدون الناس آئے دیکھی نکی دخل کو سرا علامہ پاک سبانی آتا ام اللہ صحابہ و مسلمانان سر کی نکی دیو جنات چھوڑ کردے دی لرا اللہ دا فضل قبلنا اللہ علیہ السلام ورکردے بیاد ابراہیم سرم حسدو کی فیاقینا ورکردمو ابراہیم والاو تا کتاب حکمت ورکردمو دی لرا بادشاہی لویا بیاغی سردیم حسدو کی زن دینا غنی سیمان راوڑے دی باندی او زن دینا غسوک دی صد دانو چه بندی نور خلق ده دینا او پخپل هم بندیگی صد ده لازمی مرازی متعدی مرازی بندی خلق ده دینا او پخپل هم بندیگی وقفا پی جهنم سعیرا او پورا ده جهنم دردو زکون که سعیرا شغل دارور ایسا ختمی نو یرا و زورنا یقینا یرا ورکی و بشارت یقینا کسان چه انکار که زمان دایا چونونا دې صورت النساء د احکاماتو انکار کوي صوابا مسلم نارا زردا چې ډډو ځبکم دی لاره پور باندې کلهما نو د جلودهم پاکی چې پولیس شي او پړسیږي سرمنه دی ریتی شي بدل نام جلودن غیره بدل بکم دی لاره سرمنی بيد دینا د دې سرمنو نه علاوه د سرمنو نو سرمنو وګولانه لګړې هغه له څنګه سزا ورکړي دا غیریت وصفی دے غیریت وصفی دے ذاتی نه دے یعنی صفت په ولا بدل کم بیا به و ترا تازه کم علاوه د دینه په بل صفت کې اکه سرمنه ورته بیا را تازه کم چې خوی عذاب ته جوړ شي لیذوق العذاب مویلو د اخرت کې ذوق او ذوق ته ذوق او ذوق پاره کې عادت کېدل نشته عادت کېدل نشته دنیا کې دلا په استاد پلاس باندې یو درې غزارونه درکې خدا به دړ کړي بدرېو نه پسې درکې د الله سودی شي خدای دې ورکړي د غشان لا سودی شي اخرت کې چې کمندونو دانشته هر یو ذره کې موجودا جدا تکلیفي هر یو سکند کې موجودا جدا تکلیفي له ازو خل عذاب الله دې ته مخصوص کړي یقینا الله رب ال عزت زور او د حکمت والا منون کو تا بشارت او خوشحالی او کسان چې ایمان راوړل دي او عمل کوي نه ایمان منی دا احکامات دا احکامات یو منل فاعل الصالحات او دا په عمل کې جاری کوي معاشره کې جاری کوي بیان نه یې فاعل الصالحات او عمل کوي نه یعنی دا دا احکامات په عمل کې راولي زردا چې دنه مکم دی لره باغونو ته شبای کی بالاند دا غیر سیندونه همیشه په دې کې همیشه دی لره په دې کې بیانې پاکستان کې جوړي بوله الله اور کی پاکستان کې او جو اج متواره بیانې پاکستان کې فاروق کلم ذل ذلیلا او دنه مکم دی لره آرام وغتا سوري ګورتا نو جنات کې نور نشتا سورې به کم ځای نه راشي لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا جنت کې بدا سماولي لقد انور خطون مخ کې چې سار د مازنه رسو د انور خطون مخ کې چې کم پیوي داسې وي انور د وجه نه سورې جوړيږي ثم جعلنا الشمس عليه دليلا نور دليل زل له سنور نشته سورې څنګه راغي نو جواب دا غټیم ته سورې ویلې دي لکه دا غه جسکم د جنت ماحول نه داوي یادا دي چې دینه مراد آرام دي ځکه سوري ته باندې آرام کوي دا نه وکم دی لاره آرام وګتا لوی آرام ته به وردن نه کوم اوله عیسی د صورت هغه چې کمندو سر ته ورسېدل اوله عیسی د صورت سر ته ورسېدل دویم عیسی د دې ځای نه فرایت نمبر 134 یو سل سلور دیر شما پوری پدی کی دا قومی ریاست دا نظم و ضبط احکامات ذکر کی گی دا قومی ریاست دا نظم و ضبط دا غیت کمدنو احکامات ذکر کی گی اته حکمونه ذکر کوي نه هم په تنویر دي او اخر کې رد شرک په تصرف رد کمنو د شرک په تصرف خدا اوس امور انتظامیه د کمنو ذکر کوي چې نظم برابر شي نظم چې کمنو برابر شي حالتا و توحیدم ترقیو کی منزبان ترقیو کی مخ کے خاندانی زندگی و آغا شریعت بیانی دو داغی پا نافذ کولو کی داغی پا نافذ کولو کی حاکم او بادشاہ تا حاجت نو حاکم او بادشاہ تا ضرورت نو هغه ارچا کور والو خاندان والو بزانونو نافذ کولی شو او زدی زینا هغه شریعت ذکر کیگی چه داغی دا نافذ کولو دا پارا داغی چه کمدنو نافذ کولو دا پارا بادشاہ تا حاجت تے بادشاہ ته چې کمندونو حاجت ته هغه ته احکام سلطانیه وي پنده شیخ ابراهیم الله تعالی تعبیر دے احکام سلطانیه یعنی هغه احکامات چې بادشاہ به جاری کړي بادشاہ به جاری کی کورونا چه کمدن و خاندانونا اغا خپلو کی مربوط شو خاندان پا خپل خپل زیر سم شو داغ شپاڑا سخکامات چه پا کور کسو شو رالل دا خلق سو شو سم شو اوس دا دی لگ ضروریات تی اغا لگ پا بر دی لسری خبر دی دا گن خاندانو نا چی اوزائی شی گن خاندانو نا مختلف یا یو پیشی والا یو زمیدار دی دا دا انسان ضروریات کی یو ڈاکٹر دی زن چمیاران دی زن گلکاران دی اوز دا یوی پیشی والا داغی پا منز کی ربط کیر سو خوز داده چی یو کور والا چی ده یو کور والا نو ده خپل طول ضروریات پا خپل پورا کوله ده یو خاندان خلق یو خاندان والا خپل طول ضروریات تی کمدن پورا کوله ده ده سپلای تا ضرورت رازی دانه ده چی پا یو خاندان کی او پا دیو کور که وم چومیاری اون با درزیوی اون با گلکاری کی پا که دانشی که ده ده ده با خام خابل چا ده سر آجی ضرورت را جی نو اوس پا ده گن خاندانونا او گن و کسبونو والا ده دی پا منس که برابط قائم اول غواری چه دی ده یو بلن ده حقونا حاصلی چه پا یو بل تجاوز کنه کی زیاده پا یو بل سنکی کنه کی حقونه هم چه کمدنه دیو بلنه پورا کی او امن و امان عزت و محفوظ مال و محفوظ بدن و محفوظ عرشه چه کمدنه محفوظی داغی ده پارا لکه سنگا چه پا کور که چه کمدنه یو مشر پا کارو اوس پا دا گن خاندانونه چه یوزای شو دیتا خار ویلے کی گی مدینه ویتا ویلے کی گی شاولی اللہ رحمه اللہ و تعالی فرمائی لی دی چه مدینه دا چه کمدنو دا عبادو دا سڑکونو نم نده دا عبادو دا سڑکونو نم نده بلکه مدینه چه مختلف قسم خلق دا مختلف ضرورتونو والا او دا مختلف قسمونو والا کمزای که رایوزای شی او شریک جوان کئی نو دیتا مدینه وی شهر وطوی خار وطوی اوسو پدې کې مختلفې خبرې راځي ضرورتونه پوره کول دي اغستل او خرڅول برازي بدلول را بدلول برازي رهن دارنګي چې کمنو غاڼا اجاره دا خبره برازي پدې کې با د دې کلی او د دې خار د حفاظت کوم ضرورت ته چې اسنه چې بل څوک پدې سو کی حملو کی دا سډیر ضرورت د دې راځي نو د دې د پارا د دې خار د پارا د یو مشر څه دی ضرورت ته بیا دا هغه مشر سره د مددګار ضرورت ته هغه اوازې په یو تن باندې په یو تن باندې هغه فیصله کوله نشي هغه چوکیدارې کوله نشي په اواز باندې هغه د کمندرو اسپیټال برابرولې نشي محکمی دی بلا هغه ټول په اواز هغه سنبالولې نشي نو قاضی له پدې کې حاکم لا او امیر لا پدې کې د کمندنو اعوان او مددگار پکار دي مددگار څه دي پکار دي مددگار پکار دي هغه مددگار هغه د بادشاہ سره او د خار سره مخلص وو د بادشاہ سره او د خار سره سو مخلص وو نو خار به محفوظي او خار به په ترقای او ربط په برقراری کچرته کې هغه خلق هغه مددگار د بادشاہ چي هغه د کمندونو بادشاہ سره غددار دي او یا د کمندونو خاري سره او شیر سره سري غددار دي نو دک کلم محفوظ نشي پاتې کېدلې او د دغه پمنځ کې ربطوم برقرار پاتې کېدلې نشي انتظام چې کمندونو هغه برقرار پاتې کېدلې خبر قرار نشي پاتې کېدلې نو دا چې کم کورونو والو دا چې کم بیگامنګ ویل کور چې کمندونو سسو سم شو کورونو والا خاندانونو سسو سم شو یو یو کسب والا سسو سم شو اوس په دې ټول راجمشي د دې مشران هغه به راجمشي د کور مشرو کنه دا ټول مشران به راجمشي او دې به یو خار جوړ کی او دا هغه خار به مشر سشي مقرر کی حق مشر چې مقرر کو حق مشر به ځان مددگار تا کی کدا مشر دا مددگار او دا خادمان دا نوکران او محکمې دا سی خلقو تاواله کی چې صرف پدی کې دا امیر دې دې کمنو د خپل رشتہدارای سو کی خیال وساتي یا دا هدي په پیسو سکی خرچ کی ناقابل خلق هغه مخ تراشی یا د رشتہدارو د وجنه او یا د کمنو د رشوتونو د وجنه نو دا امیر دې خلقو سره څه دی غدار دی دې امیر دا خلق کوجو اوس پاغی خپل چې کمنو خواهشات د دې خار نه پوره کوي کنه خواهش پرس خلک راوستل نا اعلی خلک چې کمندونو مخه تسکرو راوستل فقوس پاغا د دې خاري نه خپل ضرورت پوره کوي د دې خولي بس کی او د دې ویني بس کی ټیکسونه و بس کی مقرری او لګی با او دا خزانه وزن لډکې خپل ځان به کمندونو ډکې نو دا چا وکړل دا دې بادشاہ وکړل دې چې کمندونو غدار دي نو الله رب العزت اولنې حکم کوي ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها اولنې حکم چې کمندونو دا کوي شهودی اهل تاواله کا اوهدی په پاټه مې تقسیمو اوهدی په نسب مې تقسیمو اوهدی په رشوت مې تقسیمو چې کم کار لکم کس مقرره باغی کې د اهلیت داغي دي اهلیت دی وی یو معنی د آیات کریمه هغه دا چې دا حکم نه حاکمانو ته اکثر مفسرینو دا معنی لیکلی دا چې یقینا الله حکم کوي تاسو ته دا ور کولو د ذمہوارو حقدار او تام چې ذمہواری حقدار او تاواله کوي امانت یو حصیو حصی امانت لکه مال دولت چې تا سرک دی او چا سره یې خره واپس یې غل سکا ورکا دویم امانت مانوی دی د ذمہواری ده ذمہواری او هدیه او منصبونه او هدیه او منصبونه لکه نبی علیہ الصلات والسلام فتح مکہ دوران کی فتح مکہ کی نبی علیہ الصلات والسلام د بیت الله چابی وغختلا ناغه کم صحابی سره وا ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ نو مور نه مشوره واغستا چې اسنه دیر علی بیا را کینا دیر علی چې کندنو بیا را کینا مور و توي وی محمد دیر خسړې دې دل به درکې صلی الله علیه ورته نبی علیہ السلام له چابی ورکړه نبی علیہ السلام بیت الله شریف کولاو کو چې بیا واپس راووتو واپس راووتو نو عباس ولاړ دی نو اراده یې دادا چې دا چابی مونږ لسکی راکی ځکه مونږ سره زمزم دی مواریم دا زمزم وب مونږ ورکو دا چابی به مونږ شي مونږ سره شي دا چابی نو دا حجبیتو دا یو عہده وا د بیت الله شریف حاجبیت او د چابه چې کمر ابن حاجب بری چته ویلې دا حجابه مستقل عہده واغی سره خدا غی دا خیالو چې دا حجابه مونږ سره شي مونږ سره شي الله یا تون راولېګل ان تو عدل امانات اله اهلها نبی علیہ السلام ابو طلحه چابی ورکړه او تایوی خوزا خالدن طالدن لا یا خود منکا الا ظالمان همیشه والا سانا بیاغ سوکلی چه ظالمی چه ظالمی ترو سوئی چابی ناغ پا اولاد کی چلیگی ناغ پا اولاد کی چلیگی نو دای او حدا وا او زیمواری وا نو امانت زیمواری توئی زیمواری اقدار و تاوالکا انتو عدل امانات قرآن دو ٹکی روڑی دی یو امانت او بل اہلیت چه کم خدمت داتا پا اجتماعی زندگی کی حوالا که دو نو دا دا پیسو گٹلو او دا سکیلو نو ذریعہ ندا چه صرف تا دا پیسو گٹلو یو کندو دی سٹارٹ کرده چه دا چه کم دن دا پیسو گٹلو شیره یورپ او یورپی تهذیب د انسانیت خدمت د من زاویستو امانت د من زاویستو دا غیره چې کمونو ډیګری سکیلونه او د خلکو په نظر کې بازار دنیا یو شی جوړ کو خلک د دنیا کوتري کړل اسلام عہدې ته امانت وي چې دا تاسو رد الله ر طرف نه امانت ته او د قوم د طرف نه سره سره امانت ته لکه اسپتال کې اوسړی ډاکټر شو دا ډاکټری او امانت ته الله به هم تاسو کوي او دا قیامت پرل به داخله کوم تاسو کوي گریوان ته بدل لاس ته چي چته چې کمنو اهل ډاکټرای وي او دا بادشاہ تبا خلق لاس ته چي چې د اهل ډاکټرای او چې تاول ډاکټری والا کولا نن سبا سیاسي خلق هغه د خلق وینه په دې طریقه سکي چنا آل خلق باندې وحدي خرچ کی هغه په دې طریقه د خلکو قتل کړي دا سیاسي خلق قاتلان دي داوامو چنا آل خلق له وحدي ورکی په پیسو په خرڅي او کروڑونو باندې یو یو وحدا خرڅي او کروڑونو باندې هغه بیا هم نه اهلي هغه کروڑونو آل نو آل سره خبوزه کوي فدانا آل چې کم نه بوزي نو قرآن یو امانت ذکر کو چې دا عہده ګوره امانت وګڼه هر یو دا پولیس ته چې چو دے سپای دے دا امانت ته در سره امانت ته دا رنگ جج دے دا در سره امانت ته دا الله ر طرفه دا عوام ر طرفه دغه بدی کې غلطی وکړه الله بر تپوس کوي چې دا ر صحیح فیصله کړو وکړه غلط تا وکالت عہده امانت ته امانت تدا تا مجرم مجرم کو او کنه غیر مجرم دی مجرم کو او کنه مجرم دی غیر مجرم کو پس دی پیسا غستو پس دی پیسا غستو دا تا پوزن سبانیشتی دا دی یورپ دا تعلیم او دا تحذیب دا وجنا زمان دا خلقونا دا دین اواتو دا سرکاری محکمه نه داغه نه دینی صورت را قوت ده سره بلکه مدرسو ته هم دا شهرادن نشو طالب هم چه کمدنو دا نه وی چه دا طالبی ما سر امانت ته دازو استاز تناس انداز دا ما سر امانت ته استاز دا نه وی چه دا ما سر دا طالب امانت ته دا دا وقت ما سر امانت ته بلکه اغام یو ځان دیارمار گنی نه دا طالب تربیت کئی نه دا اخلاقو نه دا اعمالو دا اغا تربیت نه کئی بس ٹیم سبق کوئی اسی بس کالیجی دے اغیم ترخا ورڑی او بسی حال تو مستاز دانوی چه دا چه کمدنو دا بچی دی دا دی سزی مواری دا پا مابان استاز پل زانو نه پیجن دایتی نه دا منز اوی استلا دا امانت تا که تنو یستو او دویم اهلیت تنو مواتو بچه سو گواری درخواستو نا او ورسارا چه کمدنو پیسی تیرون الان دی چه درخواست الان دی تیرون لگی دلی دی چه چا دیر رشوت ورکو دیر بخوریز دی اگا غٹی او دیتو رسی میرتو نا ختم ناغین رو سلحاز نشتی سلحاز نشتی تو قرآن یو امانت و یو بل آلیت یقینا اللہ حکم کئی تاستا گردا حکم سوک کئی سمرا غٹا خبر دا او دا اجتماعی زندگی دا معاشرہ دا من بالکل پر خود لے دا یقینا اللہ حکم کئی تاستا چور کئی تور کولو دا امانتونو دا زموارو الہ اہلیا حق دارو دا غیتا دا نرویلی چه الہ طالبی ها داغی غفتون کی تا شسو کی غواڑی نو آغل اوار کا نبی علیہ السلام لسڑے راغے بی بلا پوستو نی دیده سرا منگ پکے پیو پوستو لگاو کنا دو سنے لحجی باندی میں اولی بلا پوستو نی دی بلا نو کرائی دیده سرا منگ پیو پوست کے پکے او لگاو کنا نبی علیہ السلام تو فرمائل انا لا نولیها من یسالوها منګ دا هغه چاته ناواله کو چې کمی غواړي چې کمی غواړي دې خود غرض لري دې خدمت نه کوي دې به کې ځان پالي دلې موږ نه ورکو چې کمی غواړي دلې لا پوسټ موږ نه ورکو چې کمی زمواري غني او ځالته تختی ناغله موږ ورکو دارنګ نبی عليه السلام عبدالرحمن بن سمره رضی الله تعالی عنہ وی ابو عبد الرحمن تا یا ابا عبد الرحمن لا تسأل الامارات مشرط مغوارا ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ نو تا وی وی تا کمزور ہے جدی کمزور ہے گرنما نو تا با دو کسانو مامیر کے گا دو کسانو دی مواریم مالا ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ نو تا وی فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَعِنْتَ عَلَيْهَا كَبَغَيْر دو غختو د تدا مشرط ملاو شو فالله به مدد کی الله رب العزت پر مدد کی یورپی تہذیب او یورپی تعلیم د خلقو نه د حدود پی جوړ کړل اپ دیوالونو باندې غواړي موږ لراکې امیدواران دي امیدواران دی باچا سب دی اللہ غریق رحمت کی اغیو فرمائل وی نوی خبر اوشوا و خواب خزی امیدوارانی که دی و سڑی امیدواران دی ناغی چه کمدن طول امیدواران دی دیوال طور پسی خطلی و دیوال غواری دی بلا زامن نایما احدی دا چه کمدن اسلامی طریقہ نو اسلامی طریقہ که با دی احدو نخلق لری لری تختیدل چه اغای ته به داغی زمواری مخکی ویلا زمواری مخکی ویلا یو ډاکټری بابا او دا به چوتاواله کوله مخکی به وتلړ کړوی شدادی دادی دادی دادی دادی هغه وروغه ته کته دې منځ کې دی مال مر دا څه دی شیطان دار کو به تور ته به شروع شو حدیثونه آیا سنا دا ټول به وته وی طول به وته وي تاسو آسان کارخونه دي نبی عليه الصلاه والسلام فرمای من ولي القضاء فقد بها بغير سكين سوق چې جج شو هغه بیچاره حلال شو من ولی القضا فقض بها بغیر سکین احده سنبال اول دا گران کارو امانت زیمواری ادا کول دیر گران کارو صرف چه کمدنو نومو گرزید شهرت چه دا زمان نومو شی او صرف دا دنیا دا حصول یا وزریه دید وجنه چه کمدنو خلق کر بسی مندی وی امانت تکی تلرک و اهلیت تلرک دا نیویلی چه الا طالبی ها وختون کی نه چې څوک غواړي غلې ورکاوه چې څاري شو ډيري غلې ورکاوه لا اله الا حقدار له ورکا ان تو ظلماناتي چې حواله دي حواله کو یقینا الله حکم کوي تاسو ته دا حواله کولو د ذمہوارو الا الها اقدار داغي تا دوی مې معنا شوي دا کوم عام خطاب دے انسان طول مسلمانانو تا امانتونو نمورات احکامات الہیه دی او اہلها نمورات اللہ دی یقیناً اللہ حکم کئی تاستا چوار کئی دا اکونا و امانتونا و زموارائی حلا آلها حق دار دا غیتا دا دی امانتونو حق دار اللہ دی تو اللہ تا دا احکامات والا کئی یعنی چه اللہ دکم قول ویلی دی نوی کئی آج دن قول ویلی دی نوی کئی بیا طولو تشاملی گی چه دا اللہ دا پارہو کا او دا چه کم دنو زیمواری دیوا یا مرکم انتو دل اماناتی الى آلیہ روی ووٹ امانت تینو دا آیات اگا دم را غٹ خبر چه من کم اوکڑا دا اگا طول لڑا شیچا شیچا تر آگے ووٹ اوٹ تا چه کمدنو راگه یو خبر اداوه ورا اوٹ یو ذاتی حیثیت ته قطع لحاظ دا دینا چه دا دا جمهوری نظام ایسا والی دینا نا اوٹ مانا دا رائے دا دا یونانه جبه لفظ ده رائے تا ہوئی رائے تا وی لکی گی نستان چه کمدنو سکرائی علی رائی دن آلی نو که صحیح کار که دن آلی نو وار کا او پس صحیح بکی پوئی گی امو نو واری کا او که نی معلوم در تا او یا تو آئی چه دغز ای زمان رائی فائده نکی نو تال شریعت اختیار در کرده می وار کا سانو سوک که او کار که رائی سکی اخلی تا تا پاغی کی صحیح زی معلوم نہ دے دوائی ما تا پتا صحیح زی در تا معلوم دے و تا تا پتا را چه دا لکا سی زمانہ تا پوسو نہ کئی دے منی نا نخپل رائے مزای کاؤ می ور کاؤ اگر چه تا تا پکی خط صحیح زی سدے معلوم دے و تا تا پتا لگی چه زمان رائے دی دے سکی گی زائی کی گی نمی ور کاؤ می ور کاؤ او کو ورکایه او تا یقینی چې دا صحیح ځای لذي ورکا نو دا اوټ چې دی دا نوم څه کې دا اوټ نو دا دې ذاتی حیثیت یې ورای دی او دا غي په شریعت کې دا غا مطلب دا غا مطلب څه چې کوم عالمانو دا ویل دي چې اوټ یې ورای دا اوٹ امانت تے دا غی مقصد دا اوٹ ذاتی حیثیت خودلو دا اوٹ سے خیدلو ذاتی حیثیت قطع لحاظ دا دینا شپدی چه کمدنو دا غیر شرعی نظام خدمت کی گی او قطع نظر دا دینا چه دا دا غیر شرعی نظام حصہ دا دا غیر شرعی نظام حصہ دا دوی مدار دا چه دا خبر آغی کلی دا و دا آغی دا اوڑ دا اهمیت کارا کولو دا پارا کلی دا آغی چه کمدنو دا اوڑ دا زائی کولو دا پارا ندا کلی آغی تا تا دا ویل چه دا خو یو امانت تنو تو گورا چه دا امانت بانی تا سکای فدی بانی تا دا غیر شرعی نظام مدد کئی او دا غیر شرعی سڑی مدد کئی او کسکای بی فاغی دا اهمیت کارا کولو دا پارا کڑیوا چه دا یو اهم سیز دی نو تبای چه استعمالای نو سوچو که سوچ دانه چې تی پاټه په جذبه کوا او تی چې کمنو د سړی په جذبه کوا نه سوچ پاو کی چې دا د شرعي نظامي صدا او کده غیر شرعي نظامي صدا او چې دی بیا حواله کوما نو په دې باندې د سمادت کیږي او د چاله زور کوما نو دی ټول خبرو ته سوچو کی نو کدا د غیر شرعي نظامي څو نو تا غیالم دا نه دی ویلي چې اوس ته خامہ خاصه کار استعمال کا دا تا تا غنی دی ویلي دا دوره خبر استخفل دي هغه صرف دوره ویلي دي چې اوټ ګوره یو امانت دی هر دې د پاره ویلي درېمه خبره کثره ده دی خبره نه چې دا د غیر شرعي نظام دی او پاګی کې چې کمنو هغه دا وی غالب چې دا چې کمنو اوټ په دې کې استعمال الفرض دي او دا امانت ته دا دا غیو اجتهادي خطا ده الله دې معاف کړي ما خو ګور دومره احتیاط وکړو زمانه چې ست احتیاط نه دې نه پس په مداخله دی به دې نه کته نور احتیاط نه دی ګورې خو شو کسره دې نه چې وای په دې اوټ باندې د خیر شرعي نظام حصہ ده او دا د خیر شرعي نظام داغه په تایید کې استعمال شي خو ته استعمال کا بس خامخا تا سره یو قومي امانت ته او تی خامخا سکا استعمال کا چې سره دې نه چې کم نه وایو نو دا د هغه یو اجتهادي خطا وا الله دې معاف بس نورو ما پلا لمانی دا چې کم نه یو جدید خبره وا او هغه چې کم نه په هغه وخت کې هغه باندې حقیقت نو کولاو شوی ابتدائی تیمو چسته دی او سن دی اغی بانی لا حقیقت کلاو شوی نو چه امریکی او برطانی من سر سگیمو کو او سچا لی را سرو کو اغا چه کمدنو دی شریعت اوگی اوگی غبن لگم کتم و تیشتی رحمه اللہ تعالی ده اغا پا شریعت اغی من دی واحل دیلا چه من لی دی شریعت دی پارا چه کمدنو میدان چی میلاو شی چه کل دی علاقی پختانو پاکستان نه تسلیمو پختانو پاکستان نه تسلیمو نو د پختانو د پاره څوک راغله د اقرار کولو د پاره مفتی شفیع رحم الله راغله هغه په خبر تراولېګو او جلسی وکړي چې ګور د موږ نه اسلام د پاره کړی دي نو تاسو بغاوت مکوئ او تاسو دا خبرې ومه بیا په کوم قبایل پاتې شو دا بیا هم پاتې شو قبایل بیا هم پاتې شو دا خاریه ته کم نه اغو گشتونه او کړه غوی د سید زوره لوی عالم په کوم هغه خود اسلام د پاره کول او قاضی اعظم ورته وی چیرې اوس په کوم نه مونږ بس یو اکثریت جوړ کو بس دز اسلام به کوم نه سکو نه اپس کو او په اکه طریقې ته کوم نه په طریقه طریقه مغربي جمهوریت دل تکه راو هغه ته پته نه ور دي خبر دا د هغه یو اتحادی چې کوم نه لکه د عدم علم د وجنه هغه ته هغه وخلا دومره حقیقت کولاو شوی نو بس ای خو له پاکستان جو جدا شو او بعد دی په لته کمنو خبر شو او بس سیدا ټول باکتری ټول مسلمانان دې کې خبره ده او بعد درز به شي اسلام بناتی شي هاي ته سبب او چې موږ سره سو شو هغه یو لوی مساله وا نو هغه په دې حقیقت نو کویا هغه کاغه وخت یو لیکل چې اور امانت ته نو کې دې شي ماجور بوي حجر به ول الله سکړي ورکړي ګناګار بني ځکه مجتهد هغه که خطا هم شي نو غلسه دي حجر په هغه باندې په دې کې تان نشته اوس حقیقت بالکل کلاو شوی دی چې جمهوری نظام د اسلامی نظام ضد دی پدې کې شرکت د جمهوری نظام تایید دی دا غیر چې کمندونو تایید دی چې توته غلط وي او شرکت کوي صرف د کفر نه بچي نور د غلط نظام کیسای د غلط نظام کیسای پدې کې چې څومره کوټ دې پکې واچو ته د وټ عمره یې سړی شو خو پاره کې د شرکت تکو کدی نظام ته چې دا زګوم چې لکه غلط ځای کې به پپینه لګو چې ته نظام ته څه وایې غلط وایې دا کوم علما کرام چې شرکت کوي هغه دې نظام ته څه وایي غلط وایي هغه جمهوریت نظام ته څه وایي غلط وایي دیموکراسي ته کمنو غلط وي هغه وي مونږ ته کمنو په دې طریقه ور دن کېغو ختمو وي یو اتحادی غلطی ده غلطی ده یا چې کمنو هغه ست ووت او سابیا کړو او بیا بنځاو یا بنځاو یا بنځاو یا کاله کې اسلام تمره خدمتو کو دا غلې کارګوزاري دې مونږ بیان او د اسلام څومره نقصانو شو دا غي کارګوزاره تا جاتو د پاکستان د جوړیدلو نه تر نن تاریخ پورې 40 لاک د پاکستان خلک هغه چې کمندونو شهیدان شي 40 لاک دا د جمهوریت نظام نقصان د اسلام په نوم باندې 40 لاک کسان چې کمندونو شهیدان شي دا صد پاره دا دغه جمهوریت اړو کې مونږ تراشولې و چې غلط وته موي دي نظام تا او پکې شرکت کوي نو د کفر نه بسي بچي او د ګنا نه بچ کېدلې ګنا نه نشي بچ کېدلې نو دا اوس حقیقت کولا شوې ده د دک مفتی شفیع رحمه الله تعالی بل قول له چې جمهوریت نظام باطل نظام دې دي نه بایکاټ ضروری دي هغه ول نه رالي هغه ول نه رالي چیو دا یو ټکی لیکل شو ټا مانسته ټا مانسته لکه سوچ کوا او فکر کوا هغه جدا وختو او دا چې کمندونو جدا وختو اوس چې کمندونو علماء له سنجیدګۍ سره کار په کار دی چې مون او یا کاله مهنت کو مون سو وکټل مون سو وکټل او مخکې چې کمندونو مولانا فضل الرحمن صاحب دخلین هم دا خبره الحمدلله وتلی وا چې کله وټونه په باډي اکثریت سره بایلل نو هغه چې کمنو هم الحمدلله دا ویلو چې اوس علما ول په کار دي چې د دین نظام نه هټ کې د اسلام لپاره خدمتو کې خو بیا څه نه راښوا دني دای کړی وا کړی پر اختیار دای کړی وا او شیرانی صاحب ته په دې جدا شو چې په دې نکیږي نکیږي په دې باندې شیرانی کتابم لیکل دی وینه کیږي په دې به مونږه په تجربه او کومانا سمیل حق ابراهیم الله دا کوړي هغه جدا شوه په دې خبرو وګورئ تاسو د فتاوی حقانی د سیاست باب وګورئ هغه په دې جدا شو شاوی دا په دې نکی په دې لپاره د اسمبلی نه بهر مهنت پکار دی داوا متاقت پکار دی داس تحریک دای خلق نه پریری صوفی سے ابراہیم اللہ تعالی تحریک را اوچت کڑو اگر بالکل وصلے سرکار نو او لکلی هم داری چې زب دے ملک کی وصلے استعمال جائز نہ کرنم جائز نہ کرنم اگر سر گیموشو ٹی ٹی پی او اگر یو کرل او بس تحریکی ختم تحریکی ختم کو دو علماء کرامو اغی له پدی سنجیدګی سره سوچ په کار دی اوس خلکو ته خپته لګیدلی دا اوس پدی کې ووټ اچول حرام دی خیانت سے امانت نه دی دا ګرځ ډیر زیات نرمی کو یعنی کې دغه کتابونه د موجودی کتاب دې مراوغه سره پته بده ټول دی چی سی دا لکه خلک چې پکې شریک دي هغه دی راوغه سره نور د تاسو څخه خبر نه کوم خو ما صرف دا خبر وکولم چې بے ځای به کمندونو لگا غټ علماء باندې لان قانون نه کوي چې ادب لحاظ به کمندونو کوي ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها یقینا الله حکم کوي تاسو ته حواله کول د ذمہ وارو حقدار داغه تا دیم حکم ته ددا کوي چې واذا حکمتم بین الناس شکاله تاسو فیصله کوي په میان ځخال کو کې فیصله وکوي په عدل باندې فیصله وکوي په عدل امام شافعی رحم الله تعالی معنا کړی دا بالقران او سنت عدل څه شی دی قران او سنت ته دلته وای ان تحکمو بالعدل سورته انعام وګورئ آیت نمبر 114 وتمت کلمۃ ربک صدق 115 وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا پورا دا پورا شوا پورا دا فیصله در رب دی ورشتیاو کے پا عدل دا اللہ دا فیصله نا بل عدل فیصله سورة نحل نوی نمبر آیات کی ہوئی هِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ هِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بلال النوع نمبر آیات سورت النحل یقینا الله رب العزت هغه چې کم دنو حکم کوي د عدل او ان سورت آل عمران اتلسم نمبر آیات کې ویلو قائما بالقسط ال ته قسط ویلو قائما بالقسط او سورت مائده کې ذکر کوي فایز احکمتا فاحکم بینه وان حکمتا فاحکم بینه بالقسط چې فیصله کوي نو فیصله پچاو کا فقسط باندې وکړه قسط عدل دا د الله کتاب دی دا د الله رب العزت څه دی کتاب دی نو په دې باندې به فیصله کوي ورپسې یاد کی وي فردوه الى الله والرسول فردوه الى الله والرسول سوره شورا لسم آیات کی وي فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ان تحكموا بالعدل زانا چې ته به ځان نه کومره یو قانون جوړ کی او هغه لبنوم کی دی قانون عدل معاشره او ملک بغیر د قانون عدل نه نسې کیږي بغیر د قانون عدل نه هغه له قانون عدل پکار دی قانون عدل هغه د خواهشات او قانون ته نه وي چې پاره کې د هر انسان داږي چې کمندنو د حیثیت مطابق هغه حق ورکړي شي نارینه له هغه مطابق زنانه له هغه مطابق داږي ورکړي شي په دې پوهه یو الله دی وایذا کمتم او شکل تاسو فیصله کوي په میاز خلکو کې فیصله وکوي تاسو د عدل او د انصاف یقینا الله غور اولوي ان الله یامرکم سوره غټه خبره ده او دیموي ان الله نعم ما یذکم به یقینا الله څخه نصیحت کوي تاسو سره دي دا د الله نصیحت ته نو فائدې تاسو ته ده فائدې تاسو ته ده او اجر به لدر کوي ان الله يرم ذکر کوي ان الله كان سميعا بصيرا يقينا الله له اوريدونکو اوليدونکو سميعا اوريدونکو دار سو صدا حاكم حكم اوري بصيرا اوليدونکو له تا عوامو عمل ويني چې دې تابعداري کوي او کنه کوي ان الله كان سميعا بصيرا وعد متي وعد داسي تابعداري تابعدار ته بشارت چ الله اوری ویني او یو نافرمانه تیارا ان الله كان سميعا بصيرا الله رب العزت اوری جن کې اوری جن کې يا يور لذينا امنو دا حکم لګو ګد اولنه حکم دا تر اغه رکو پورې 70 نمبر آیات پورې دا ټول دي متعلقات تي د دې اولنی حکم متعلقات تي یا ایو الذین آمنو ترغیب اطاعت تا ترغیب چه کندنو اطاعت تا بلغت الحیران کی شاہ صاحب چه کندنو ذکر کری دی مومنوں کو ارشاد ہے کہ فیصل شریعت کی طرف لے آو تاغوت اور بتوں کے ٹاکروں کے پاس مت لے جانا دا وګوره بلغه کې شاه حضرت لیکلي دي مؤمنو کو ارشاد هي کې فیصله شریعت کې طرف لے آو دا یو آیات خلاصه ده اړومبی اور تاغوت اور بتو کې ټاکرو کې پاس مت لے جانا یریدون ان یتحاکموا الیک دا راغه خلاصه ده مخی ویل ان تحکمو بالعدل فیصله په شریعت بکوي اوس دی آیات کی ماخذ د شریعت ذکر کړي شریعت څه شی دی او قانون عدل څه شی دی قانون عدل څه شی دی ځنې خلکو اول چې اکثریت ته وګوري او هغه حالات معلوم کی او هغه یو قانون جوړ کی هغه بټی کی دا ملت د تبعیینو ملت د تبعیینو چې دې د سيزونو طبيعت ته ګوري طبيعتونو ته ګوري دا شیاو نو با چې ډیرو کسانو زین دي تلاړ شهر د شراب مفید دي دې کې څه نقصان دي نو با جایز دي شي بیا زنا کې څه نقصان نه روادی شی کلبونه دی رواشی سنیماگانه دی رواشی خاغی قانونیات دل دیتاوی شپایی که در دیر و خلق و لحاظی زن خلق داسی شاغی چه کندنو قانون عدل د یو غټ شخصیت منلو تاوی چا طاقتوری یا د خلکو په نظر کې نیکی کنه کی او کنی د خلکو په نظر کې نیکی هغه چې سووی بسویدا ټیک ته د دې خبره ناوړې مو وې دې کې بیا سړی ته سپیخی دا هغه خبره ته قانون عدل درېم ځنی خلکو هغه ویل چې قران مجید کې څه شی وي صرف او صرف په قران کې دا قانون عدل دی بل څه موږ نه مانو قانون عدل چې دی او شریعت چې دی دا صرف قران دی صرف قران دی او نور سیس سے کمدنو نشتا قرآن کریم پا دی آیات کی دی دریو وارو خبرو تردید کی چی دا غلطی اکثریت اغی قانون عادل نشی جوڑا ولی اغی نشی جوڑا ولی منمخ کی ویلیو چی قانون با آغا سوک جوڑی چی پا آئی که سلور صفتو نہیں علم تام قدرت تام رحمت تام عدل تام او دا بغیر دا اللہ نبل چاکی نشتا دویم یو شخصیت او دا غم انل دام چه کمدنو دا انسان غلامی وا او یو شخص کاغا مالدار او طاقتوری او یا چه کمدنو د خلکو په نظر کې نیکی آغا دا ټول انسانیت آغا چه کمدنو ضروریات نشی پورا کوله درین شریعت چه کمدنو صرف قرآن نده قرآن کریم د بادشاہ کتاب ده د بادشاہ پا خبر و بادشاہ پوئی داغی حل چه چاکڑی اغوم شریعت تے داغی حل چه چاکڑی اغوم شریعت تے من کتابونو کی وایو چه اے علم ان اصول شرع سلاستن ورابعها القیاس دبی مطلب دادے چه ماخذ د شریعت سلور سی زنری شریعت چه ده ردا ده سلور و سزون و مجموعانون ده یو قرآن بل سنت ده نبی علیه السلام درم اجماع ده مجتهدینو او سلورن قیاس ده مجتهد قیاس ده مجتهد چه کم خلقو اغای دا حدیثونا منکر دی او خلقو تدا کارکی چیز منکر نیما یہ منکر ہوئی دا پخلی دانوی چیز حدیث نمان نور آرہ خبر دا حدیث خلافی ناغی چی ہوئی چی منگ حدیث منو نطور تا ہو آیا چیز نیو تا پوسکو یو تا پوسکو دا حدیث و دا وجنا پا شریعت کی اضافه منی که نمانی دا خبر پورش دا حدیث و دا وجنا پا شریعت کی دا یو حکم دا حل او دا حرمت چی قرآن مجید کی یو سیس تا حلال نی ویلی او نبی علیہ السلام تا حلال ویلی بتاقی تا حلال وی که نمانی چی قرآن مجید کی یو سیس تا حرام نی ویلی او نبی علیہ السلام متصویر حرام ویلی چې قرآن مجید کې یو چیز هغه نیوی عبادت شوه او په حدیثو کې څه شوی عبادت شوی فتاغه ته عبادت وای کنه دا چې وای مونږ تراوی نه منو دا د مونږ ته قران کې څوک خو دتم دا دجل دی د حدیث نه منی دا حدیثو د وجنه اضافه په شریعت کې نه منی چې د احکامات کم د حدیثو نه ثابت نه غن منی نور د حدیثو تاریخی حیثیت منی دا منکر حدیث پرویز منو ومن دا حدیثو تاریخی حیثیت منو و دا حدیث تشریعی حیثیت نمنو یو تاریخی حیثیت تے یو تشریعی حیثیت تے یو تشریحی حیثیت تے چه حدیث دا قرآن شرح دا نو شرح مطلب دا ننے چه گینی قرآن حدیث دا نبی علیہ السلام دا آیاتونو معنی کئی چه کل ما نججتو اے اوپر سے دلی دا مطلب نه دی د قران مجید باندې وسنګ عمل کیږي بیان دی عمل طریقې بیان دی او چې کوم اضافي خبرې دی هغه هم قران نبی عليه السلام کوي نو تشریع هم نه او تشریح هم نه دایې دا دوی حیثیت نه مني تشریع هم نه مني او تشریع هم نه مني تاریخی حیثیت مني نو حدیث سری نو د دې د وجنا په ایا شریعت کې دیو حکم اضافه نه مني مونږ وایو شریعت یو قران دی دویم سنت دی دریم اجماع د صحابه کرامو او د مجتهدینو شای په کومه خبره اجماع وکړه دا شریعت دی ځنې خلک اجماع نه مني اجماع چې کومونه نه مني د صحابه تدی وجنه دی اجماعی مسلون خلاف کی لکه شل رکات اجماعی دی طلقات سلاسه اجماعی دی دری و طلاق مسلح اجماعی دا دری رکات ویتر اجماعی دی داغینه تی کمدنو انکار کی دی در حقیقت دی اجمانم انکر دی اجماع حجت نوی صرف دو اصول وی قرآن ور سنت رسول حدیث رسول اصول اربعه دی اجمانا چکم حکم ماخوص شو ناغم شریعت تی سالورم زن احکامات داسی دی چاہ چکم ننو مجتہد پا کی قیاس کرده قیاس کرده قرآن کی کارنشتے حدیث کی کارنشتے اغا غی تا کتلی دی داغین یو سیز را غست تیرے دا قیاس دا مجتہد دام سے شیرے شریعت تی شریعت تی دا دا قرآن و دا حدیث نبہارو ندی دا رئیس تی دی اجمان دا قرآن و دا حدیث نسنو بار نو دا دی آیات کریمہ ماخذ دا شریعت و خودل اتوی اللہ اتوی الرسول و اولی الامری نو کده ول الامر اجماعی خبره وا په اجماع شو او کده یو تن خبره وا نو څه شي شو قیاسو ماخذ شریعت او قانون عدل په دې سلورو کې ذکر دی په دې کې ذکر دی او مسلمانانو ته ترغیب دی چې دې شریعت ته فیصله راوړي شریعت اطاعت الله دی اطاعت الرسول دی او ول الامر منکم دی اے ایمان والو اطیع الله امر ایدا الله دا الله منل قران منل شو دا الله احکامات کوم ځای کې دي قران کریم کې دي اطیع الله امر ایدا الله اطیع الرسول او امر ایدا پیغمبر دا پیغمبر چې کوم نه امر نه اوس دا پیغمبر منل څه دي دا اطیع الرسول د دې څه مطلب دی وې دا اطیع الرسول مطلب دا دی چ پیغمبر ویلی دی چې دا د الله کتاب دی نه دا ومني دا ایمان به رسول له کتاب او رسول له چې پیغمبر وی چې دا ما د الله کتاب راوړلې نو دا منل ایمان به رسول له کتاب او رسول له ایمان به رسول له ایمان ځان له شه دی اطیع الرسول اطاعت ځان له شه دی اطاعت ته د پیغمبر خبره منل د پیغمبر امر او نهی منل چې پیغمبر کوم امر کړی دی هغه امر او منا پیغمبر چې کوم نهی کړی دی هغه نهی او منا کته وای چې یقیم الصلات پیغمبر ویل دا پیغمبر ویل کا اطاعت الله بیا سسو بیا اطاعت الله سسو فدا و اطیعوا الرسول چې پیغمبر دا د الله دا ویلی ام د پیغمبر ویلی دي هغه ویلی دي موږ ته خواګر رسول دي ګره او د دینه علاوه پیغمبر خپل خبریم کړی دي دینه علاوه خپل خبری هم کړی دي هغه چې کمنو نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی دي حدیث کې اکمنل هغه اطاعت الرسول له واتیو الرسول او تابعداریو کې د پیغمبر واول الامر منکم او د خاوندانو د ذمہواره تاسو نه او د خاوندانو د اختیار او د مشرت تاسو نه چې د اختیار والوي دا څوک دي یو هغه دي اول الامر یو اول الامر حکام حاکمان د مسلمانانو چکل هغه د الله قانون را واغس د پیغمبر شریعت را واغس او پتاه نافذ کئ پتاه سکئ نافذ کئ اوس د دې بادشاہ سکا زم زن احکامات انتظامی دي زای خیر زن احکامات انتظامی امور دي هغه الله رب العزت او پیغمبر ندی بیان کړي دک شانتی پری خودلی دی چه د خپل وقت او د دور مناسب با د وقت حاکمان داغی سحل تکی راو باسی تو چه کم زیکی نس نو سنو نس نو تو قرآن او د حدیث نس سریح نو او امر سو انتظامی گوره عبادتو نه نه امر سو انتظامیو او پاغی کی د وقت مطابق افسرانو او حاکمانو یو خبر وکړه دا غي منل په مقصدی لکه مونږ ته وای چې پاکستان کې وخت یې روي شناختی کارت به جوړوي مونږ به شناختی کارت وخت یې رو دا منل په مونږ فرض دي مونږ ته وای چې پاکستان کې ډرایوینګ کوي لیسنس په جوړوي مونږ لیسنس کو جوړو به لیسنس ډرایوینګ نه کو مونږ ته وای چې ګاډه پارک کوي نو دلته به په چوک کې نه پارک کوي چې بیا به در جرمانه سکو در کو نو مونږ چوک کې ګاډه پارک کوو مونږه بل ځای ته بوزو یني بیا غشي او چتای پیرا سماته یو کو میرا شوی ګاډه خو چات کو نو ګاډه چې کمنو اوچت کی نو دا خبره ده او داسې امور انتظامیه دي دا د وخت مطابق بدلیږي را بدلیږي مو او د وخت مطابق ضرورتونه وي نو هغه حکیمانو تعالی پر خودلی دي تقنین په داسې ځایونو کې چې په هغه ځای کې چې کمنو د الله او د پیغمبر حکم نو نس پکې نو په هغه ځای کې کبا شان یو قانون مقرر کړي د وخت مطابق نو هغه منل په خلکو باندې سدي لازمی دي واول الامر منکم یعنی ځنه مباح سیز بې ځنه څه شي مباح سیز بې مباح سیز بې هغه با اول الامر پتا ضروری کی پتا بس کی دک مباح اس پتا واجب شمانی وی دک مباح سی در بانے کل کل حرام کی بندی کی در بانے سی کی در بانے داوز دو اول الامر دو واجب پتا سوشو زمان خبر پوئی دی دیتا بدا نو ہے چه دا اول دا تحلیل و تحریم دو کو او دا چه کمدنو پزر شارع دے او دا چه کمدنو پمونگ مانے علال آرام ہوئی او دا علال زان لشے دے مباح زان لشے دے دیتا با سوچ کئے خبر پوئی دی کنا اول الامر نا دا مطلب شو اس پوش ہوئی دویم دا اول الامر نا مراد دا اول الامر نا مراد اغم اجتحیدین دی الامر نا مراد امر دا نس دا قرآن و دا حدیث شیغا والا ورکلے شوئے دی قرآن و سنت زن خلق دا سی دی لکا اس بادشاہی تا چه سکرسی دلی دی نو ما بده خبره یا الله خدای پوری کی بادشاہی تا چه سکرسی دی نو زمنگا و دا غی نظر یو شان دی زمنگا و دا غی نظر دا سرگ یو شان دی ندی یو شان دی اغه ته زلي د دنیا او د ملک داسې حالات معلوم دي چې هغه ما او تاسو نه دي ممنګ ته د خپل مدرسې ټول حالات نه دي معلوم اغه ته چې کمونو د ټول ملک حالات شې معلوم دي دا غې نظر په ملکی معاملاتو کې زمنګ نه سده فیز دي د ک شانتي د قران او د حديث په باره کې ځنه خلق قول الامر دي یو هر څه شې وي دي رسیدلې دي ځنه خلق ته غیله صرف صور دي تلاوت زنو له لفظي ترجمه سکیږي ورځي زنو له یو آیات کې دوه توجیهان سکیږي ورځي خود زنو نظر دومره تیز دي چې هغه چې کمندنو آیات کنا داسې کوچ را وباسي داسې سيزونه را وباسي چې هغه مونږ راستلې نشو د کول له امر دي دا غي نظر لکته دي تیز دي هغه مونږ ته چې کم سيزونه په نصوصو کې نخ کاری یا الله خیرو کې منت تا چه کم سیزونا او کم کارونا پا نصوصو کی نخ کاری اغا غیتا سکی گی کاری اغا غیتا کاری قرآن کی وطا کاری حدیث کی وطا کاری نامو تحیدین دی نو دا اغای خبر منل اولی الامر من کم اولی الامر من کم دا دا متحیدینو اغا دا اولی الامر نموراد شو نو اولی الامر سو خلق شو دوا یو حکام یو مجتهدین یو خبره دا معلومه شو چې مسلمانان با پا اجتماعیت سره وخت تیری دا دی وجن او پدی که یو اولی الامر وی پویگی کنا اولی الامر با پدی که وی مسلمانان با دا انفرادی وخت نه تیری دای به کومره اجتماعي وخت لري دویم په مسلمانانو کې وا اجتهاد وی اجتهاد وکي وی معلومه شو چې داسې خلک بوي چې په قران او سنت نه خبري راوباسي خبري وسکي راوباسي دا نه چې صرف قران او سنت په اورور سجونه د قشان دی بریدا درېم خبره دی اول الامر سره اطیعون دراوړي اول الامر سره اطیعون دراوړي دی کې اشاره ده دی خبره ته چې د الله په خبره کې خو چونان کې نشته خو چې وینو معنی وا د پیغمبر په خبره کې سوچونه نشته چې پیغمبر خبره ده معنا بس اول الامر خبره رااله سوچ پوهږي افسر دی اول الامر دی محتمم دے اولی الامر دے نازم دے اولی الامر دے دے سکول پرنسپل دے اولی الامر دے دے اولی الامر خبر رالا دے کے بلکتا کہے چھوڑے گا دا اللہ او دا رسول نکو خلاف نہ رکا نا کہ دا اللہ دا رسول نسوا خلاف وا دک کزائی کی من الحرام دی اس پہ پوچھو دک کزائی کی من السری حرام دی دا دا پیغمبر علیہ السلام قاعده ویل دا لا تعطا لمخلوق فی معصیت الخالق لا تعطا لمخلوق فی معصیت الخالق چه کم دا اللہ نا فرمانی دازی پا آغازائی که دی اس انسان تابداری نشتا دی اس مخلوق تابداری ندی پیری و ندی انسان دی اچھا تابداری ندی بادشاہ ندی مور ندی پلار ندی پیر ندی استاد چه کم ځای کې د الله نه فرمانی راتله نبی عليه الصلاه والسلام صحابه لګلو سريلا ورته ویل وی د امیر ما منئ چې دې لاړل امیر ورته وی تاسو نبی عليه السلام څه ویلو بیا غي مونږ ته چې ګم د امیر څه به منئ وی دا ورشي لګی راځه مګي ایلل لګی راځه مګو بیا ته دوسو ته ور ورته کوي اغی لرگو تا سوار تکو پور ور تکو ویزی اوسو تاو دانگئی اغی و تا دیکھ بلک غور کو منگ چه پا نبی علیہ السلام ایمان را وڑو منگ دیل را وڑو چه منگ دو زخص شو باید شد تا منگ پجواندی رو دیزا سورا لگئی ولی ویتاوس تا نبی علیہ السلام نو ویلی چه ما نئی با وی منگ تا ویلی خودی خبره که منگ غصر غور کو چه واپس رال خبر اوشو شکایتون اوشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل کتا سو د دې امیر مانه لوین دقه دقه بس تاسو دوزخو تر قیامت او بګی پراته وي تر قیامت او پراته وي. او نبی علیہ السلام قاعده ویلا چې لا طاعت لمخلوق فی معصیت ال چې امیر هغه د کمندرو خلاف حکم کوي د شریعت داغي منل نشته بیا داغي تابعداري نشته. بایاتو موږ په استبر الذین تبعوا کې لګراړو چې نا اطعنا سادتنا وکبا رانا واتبوا امر کل جبار هني فتبوا امر فرعون واتبوا من لم يزدوا مال وولد الا ولا تطيعوا امر المسرفين فلا تطيعوا امر المسرفين دا سے حاکم دا سے افسر چل شریعت خلاف حکم کی دا غمانلو تابداری نشتے. فضیل ابن عیاض اغا فرمائی لیو لا ابالی اطاعت مخلوقا فی معصیت الخالق او صلیت الی غیر القبلہ لا ابالی اطاعت مخلوقا فی معصیت الخالق او صلیت الی غیر القبلہ پدی کی پروا می نشتے چې زه د الله د حکم خلاف دی یو افسر ومنم او یا د قبلې نه علاوه مشرق ته منځ کوم. دا راته یو شیخ کاری دا الله رب العزت بل حدیث کې راځي وی لا طاعت فی معصیت الله انما طاعت فی المعروف تابعداری و بمعروف کی. مسلم شریف کی روایت سے یقودکم بکتاب الله فاسمعوا واطیعوا چتا سکلا حاکم دا الله کتاب تبوزی بیاو منی یقودکم بکتاب الله فاسمعوا واطیعوا دا خبره باندې کوي چې عرب از دا زمونږ افسر دی او سچلو کو نه چې دا الله د حکم خلاف کی داګه منل نشته. دا زما پیر دې سونکو خبره واکې چې غلطه را خدا زما پیر دې رسول کو نه بالکل نه منی دا خبر من لشت بیا یقودکم بکتاب الله فاسمعوا واطیعوا انما طاعت فی المعروف. نبی علیہ السلام فرمائی اهل الجور و اعوانهم فی النار ظالمان و داغی مددگار چه خبری منی دا پور کی نو داغی چه کم ننو تابداری بداغی نکای. اوس یو خبر کومه الله رب العزت په امام پوهه کې او تاسو پوهه کې چې څوک چې کمندر د غیر الله د حکم تابعداری کوي د الله د حکم مقابله کوي نو ډایرکټ پوهه کافر نه وای. درخواست کړم ګینینو اسنه چې بیا به کتاب خپل راشي کم یو د زمون چې موږ د شیطان تابعداری نه کړی منګ اولې غیبتونه نکو منګ دروغ نه وایو منګ چغلی نکو دا د شیطان اتباع نه ده. شیطان وسوسه منل دي کله دي منل زما خبرو کوي زلک تاسو دا مازغه کولاو ما مساله زه نرمانو کوم الحمدلله خلاک خبره دا چې تکفیری ذهن باندې جوړای ځان دا به سوچ کوي د شیطان تابعداری من کو خو من کافر نیو ولی من د شیطان تابعداری ته ګناه وایو اگر نفس کم ده نو اغه ته من اغه من منو من منو چې غیبت ګناه ده خو خدای دې دا شیطان ته به عمر باد کی بس را ویلا ګولم ویلی کنه په منای کنه منای خا زمون باز ملګری اغه من ته نو اسرا شو ګوره ګړې فلم ته به بیا اومنو کونه بنو منگ لز ملگر ز منگ دو گناه دعوت را کی او اکا منگ غصر سکو اومنو دا ملگر کافر شو ولی خبر پوری گئی کنا دے دیتا گناه وی دک کشان دے که یو سڑے دے اگا چه کمدنو دا یو افسر یا دا یو پیر حکم منی او ویرا خول خوړلې دي خدای دې سبا کې قصور زموږ مجبوری ده او بس اومه منله او خدای دې معاف کی غلطی ده خو یې منه دا درس ده لکه جنی شیطان چې وته متشکر شو دی وته ناروا وای منلو ته ناروا وای نو پدې منلو ګناګار دې کافر نه دي. کافر کیږي به کله چې کله دا وي چې دغه زما فریضه ده دغه به زما نم د دې مقابله کې زبل شي نه منم اوس د نس منکر شو اوس کافر شو سبب خبر کوي کوي کنه پوي نو دا د اطاعت مطلقاً د غیر الله کفر او شرک نه دی دغه دې په جن دو مطلقاً چې کمندنو د غیر الله کفر او شرک نه دی چې کله چې کمندنو د نس مقابله کی وی یو د نس مقابله کی نس او دویم د دغه تابعداري ته واجب او فرض وي او چې د دې په مقابله کې بل سم نه ما نه نو بیا به کافر کیږي کنه ځان ته ګناګار وي ځان ته سوي ګناګار وي دا الله رب العزت نس منی خو بس تو غیر عمل مې په اونکو نو ډیر شیونه مونږ خلق کړی دي نو ځان ته ګناګار وي نه دا شیطان تابعداري نه خبره پوهیږي کنه دې ته غره زما په یو خبره فکر شوم دا دی آیات باندې مې اوزل درس کې د قشانت خبره وکړه خلک هغه مسله کې کنه چې بارو ته باندې یو طالب را سره مل روان شوې زما لکه ته پوښتنه دی وی کومه ځای صحیح ده ما ته ویل مونږ چې شیطان تابعداري کو او یا دې یو ملګری خبره په ګناه کې سکو ومن دا من کافر شو باندې نو ګمیرو دا خو به کتاب نه وي مې که خیر سبا خیر ور پسې وښ مې بیا به و نا غ طالب مال مخه کړ وتا چر کدا شیخ وګوره بدل لې نو دې ته لږ سوچ کوي علي کتابونو کې لیکلي دي الحمدلله کتابونو کې صفات نشته لکه بیا دا ما الحمدلله زغبل نه کوم بیا په کتاب کې لیدل دي شرک فی الربوبیت پانے کتاب توحید کی ذرہ کی اطاعت الاحبار والرحبان پا دیکی مسئلہ باقیدہ چھڑ لی دا ما حوالے موالے و ما دور کتابون ام مسئلہ دا و دا غد امام ابن تیمیہ باقیدہ دا دری شکون لکلی دی او دی یو شکت کاتر بھی دی امام ابن تیمیہ مجموع الفتاوہ کی لکلی دی دا دری وار شکون چکم دن لکلی دی او نور کتابون دیر دی و لگا دا حوالو بیا تزان لبکوری کنا تسشي فاول الامر منكم او خاوندان چه کم دنو دیزی موارا استاسونا فاین تنازاتون فی شئن کتاسو اختلافو کو پیو مسالہ کی فی شئین پیو کار کے فردو الاللہ وارگرز ہوئی دیلارا اللہ تا پیغمبر تا فردو امر دیکھا نا الامر لی وجو مطلق امر دا فرضیت دا پاری مطلق امر دا فرضیت د پاره قران کې حديث کې د دې مقابل نشته نو معاملہ رد کول شریعت ته فرض دي معاملہ رد کول شریعت ته فرض دي فاین تنازاتم فی شیئن کده عقیده مسله ده کده عمل مسله ده کما معاملات کی کو خصومات کی پټی کی جګړه رااله په وینې کی جګړه رااله په عزت کی جګړه رااله زنا وغیرہ قذف کنه په ارث کې سره رااله جګړه رااله اختلاف راغی فردوه الی الله یو امر ری نو دا هغه تقاضا دادا چې دا هغه ترت کول فرض دی دویم ان کنتم تؤمنون بالله دید ایمان تقاضا ویل چې اوسړه الله منی آخرت منی نو د ایمان تقاضا دادا چې فیصله به شریعت لوړی فیصله شریعت لوړل سړي صحیح ده سورۃ الشورى ده آیات فحکمه الى الله اوس ور پسې بل آیات را روان دي اون سال پین سال نمبر آیات پاغي کې وای فلا وربک لا یؤمنون حتا یحکموک فیما شجر بینهم فیما شجر بینهم ویږي کنه نو دای ته کم دنو سورۃ دین سورۃ نساء 105 کې راځي انا انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس بما اراک اللہ 105 سورۃ نساء سورۃ مائدہ 48 نمبر آیات کی ہوئی ان احکم فاحکم بینہم بما انزل اللہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اهواهم ف 49 نمبر آیات کی ہوئی وان احکم بینہم بما انزل الله وان احكم بينهم بما انزل الله سوره البقره 213 کی ہوئی وانزلنا معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس في ما اختلفوا فيه. قران حق حاکمیت نراغله دي صلی الله علیه وسلم حاکمیت دا فیصله ده. سوره رات کی وی كذلك انزلنا حكما عربيا حكما عربيا دا د حکم او د فیصلی کتاب دی. دا حکم تشریعی نه ک تکوینی نه. سورتی انعام آیت نمبر 114 اف غیر الله ابتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا. دامی مثبت آیاتونه ویل چې د الله رب العزت شریعت له فیصله وړل سړي فرض دی چې څوک نه وړي دا هغه قران په بعد یاد کړی دي. پس یاد کړی دي په بعد سورته مائده 45 44 45 47 الته وای ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فاولئك هم الظالمون 47 فاولئك هم الفاسقون. چې دا الله په قانون فیصله نه کوي نو کافر ظالم فاسق دی. آیاتونو تشریبال تکم خمائی پا بد آیات کری دی. بل 50 کی افا حکم الجاہلیت ابغون آئے دا اللہ دے فیصلین علاوہ بل دی لٹائی دا اللہ دے قانون مقابلہ کے بل جاہلیت تے دا اللہ دے فیصلین بل طرف اوڑی دل منافقت تے دل تے اکاس آٹ کی ہوئی. تعالو الہ مانزل اللہ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. آل عمران کی تیر شو دید یهود صفت و ایلو دعو الى الله ورسول الى کتاب الله ليحكم يدعون الى کتاب الله ليحكم بينهم اذا فريق منهم مورزون. آل عمران 23 ویلو گنا سورة النور 37 و در شم نمبر آیات وصل وقتم التوی و اذا دو الاللہ و رسولی لیحکم بینهم اذا فریق منهم مورزون. دا اللہ دا فیصلینا چه سوک اوڑی نو پا بد سکڑی دی یاد کڑی دی او دا ایمان تقاضا ویلی دا لہذا پا مومنانو خپل فیصلی شریعت لعوڑل فرض. جو خبر شو ایتونه مې هوول ولګه تاسو راوې اوسه چې داسې سیستم چې کمندونو نشتا نو په مسلمانانو د داسې سیستم جوړول فرض دی. مونز په جمع سره واجب دی کنه دی سنت موکده ولای هغه مزبوره دی کنه ولکه اکثر کول دار چې واجب دی کنه جمع منز پا جماعت کی لگا جمع پا جمع سر منز کول اقامت و صلات تے گنا بس پرید واجب واجب اقامت و صلات تے گنا دے یو محلہ کی جماعت نشتے او خلق کورونو بیٹک کے زان زان لمنز کئی طول گنانگار دی کنے دی ویما جماعت جوڑ کو خو امام نساتی د جمع یو بل پسې موز نه کوي راضی پکې او ځان ځان لپاره کې مونږ کوي ځان ځان لپاره کې سګي مونږ کوي پدې امام نه ساتلو ټول محله صدا ګناګه داس شری خبر ده چې شک نشته خیر ده کتا سو پدې باندې نه پويږي نو لږ زما اومه نه مفتی ما خیر لګ کنه حضور هو نه کنه وای بنګ ولکا ټول محله په صدا ګناګه ټیک شو کنه شریعت باندې فیصله کول فرض دي. ما ته نو ویل کومو شریعت باندې فیصله کول سړي فرض دي چې داسې سیستم او داسې نظام نشته او داسې محکمه نشته چې پاغي کې چې کمندرو په شریعت باندې سوشي فیصله وشي نو ټول مسلمانان په دې ګناګار سی واده هغه چانه چې د خلکو ذهن دې مسلې ته جوړي او دې ځان هم بچ کول وړي کنه د هغه خلکونه چې هغه چې کمندونو د خلکو ذهن دې مسلې ته جوړي او خلک چې کمندونو دې خبرې ته تیاری او دې دعوت ورکړي کدی کې بالکل صدر کیږي نه هغه کده بخاری غاړه ته نهسته او کده قران غاړه ته نهسته خو ګناګار دی ورته دې نه لکه آسان خبر بل نه کیږي څه شه دې دا یو ګنا دی څنګه دا اهم حکم دی د شریعت عام حکم دی شریعت ته آپ له بل قانون له فیصلو لغور پسې یاد کړی دی فاین تنازاتم موږ ټوکړي ټوکړي وایو زه په ځای خپل خپل خبره کو فاین تنازاتم فی شیء فردوا الی الله کې اختلاف کو تاسو په کار کې واپس کې دل را پیغمبر تا الله تو پیغمبر تا الی الله نو الله له کوم ځای توړی ارسته بزی خو الی کتاب الله نو پیغمبر له قبر لوړی خو الی سنت رسول الله کنه الی الله والرسول واپس کې الله پیغمبر تا الله تو پیغمبر تا موافقات د شاتیوی کتاب دی او وی خل کتاب دی کابل ګرام شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل چې عالم له مفتی له موافقات د شاتیوی قتل ضروری دی وی دې په دکې قوت فیصله او قوت اجتهاد پکې پیدا کړي د موافقات باره کې واغی فرمایل موافقات کی ذکر کړی دی اجماع المسلمون علیه اجماع المسلمون علی ان الرد الى الله هو الرد الى كتابه والرد الى الرسول هو الرد اليه في حضوره والى سنته بعد موته مسلمانانو په دې اتفاق ته چې الله له فیصله ول سری دا الله کتاب لا او نبی عليه السلام له سری فجوان نبی عليه السلام له د مرګ نه رسول نبی عليه السلام سنت الله ته نبی عليه السلام سنت الله او دای دې ایمان تقاضا وګرځول ان كنتم تؤمنون بالله ان کنتم تؤمنون بالله کتا سوقین کوی په الله باندې او پر درستانه باندې په الله باندې او پر درستانه باندې ابن کثیر ذکر کړی دی فد الله الا ان من لم يتحاكم في عمل في محل النزاع الى الكتاب والسنه ولا يرجع اليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الاخر چې سوق چې کندنو د الله شریعت تا فیصله اول لازم نګنی هغه په الله او په آخرت ایمان نشته په الله او په آخرت څه نشته اعلام الموقعين کې حافظ ابن قیم هغه ذکر کړی دی چې د لوازم د ایمان نګر زول لري او ځن تفل لازم ان تفل ملزوم د لوازم د ایمان نګر زول لري ان کنتم تؤمنون بالله کتا سوقین کوی په الله او پر درستانه فائده ذکر کړي محاسن د الله د کتاب د فیصله چې د الله د شریعت لري اوړلا نو ګور قران جامع کتاب دی دوه فائدې ویلې خیر او احسن تاویل پدې کې دنیوي فائده ده او پدې کې عاقبت مزیدار ده دنیوي فائده قران مجید بیا ګوره فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب اسلام چې کومه فائدې ویلې دي لو ان القران وتفضلون ما فلو ان قام تردر جن ما دل بره لكم من فوقكم تاتجمنم دون ادي کنه ټوله مې مو ته دا ټول خير دنیاوی کې دنیا کې د دې فائده ده اختلاف په ختم شي جوړونه به کندونه برقرار شي پاتې شي حقدار ته به حق شي ملاو شي د الله برکتونه به نازل شي ځکه د الله قانون جاری شو اوس په کائنات ته خدمت کوي خير دا ډېر د فائدې خبره واسن تو ویلا او خستر پنجام کې چې قیامت کې دی په تبوم وي چې فیصله دې پچا کړی دا شریعت کړی دا مبارک شه هل ته دلوم اجر ملاويږي دا انګلیس په کولو دی وکړان په تبرې ولګي واسن تو ویلا او خستر پنجام کې بس کو نو واخر دا الله يبارك